ordonați! Ia cheamă-l, bă, pe pitarul ăla cu ace, bă! Găsi-i spate la cantina acolo! Zic că a venit una după ea! Ai auzit, mă, de... Stați-mă de la ochii, mă! Trăiți? Ia cu gică-gică cu la garnizoare! Aaa, avem distracție! Bă, gilicare! Nu vrei să fetezi armata, a? Te rog frumos să-l chem pe Mișu la domnul comandant! Pe cine? Pe tine! Este ca așa stai pe secretul! Bine este vara, e una pe țara! Gagica mea e frumoasă. Și pe sub nas îmi flutura un ordin din armată. Păi nu vreau să mă încălțați, nu-mi plac deloc bocanții. Să merg de scurt, îmi place mult și doare mine ascult. Nu vreau să fac armată, a făcut o tată. Seară de mine-n dormitor, a? Mă polecriți? Zidurile are urei, băi! Băi, ai grijă pe unde treci, să vii când te chem eu. Am tot crezut că înțelegi, e clar că fur greu. Chiar acum eu ți-am cântat în mintea ta, să înserat refrenul, l-am tot repetat. Poate îți intrânca. Nu vreau să fac armata, măi! Nu vreau să fac armata, am făcut o tată. Tatăra, băi, mai bine ia-l pe fi. Tu servește cât o înjurătură și ceai cu vreo mură. Iar dintre toate fetele să curețe marmita, să facă poze la soldați, cea mai bună ai fi. Dar eu vreau să fac armata, a făcut o tată. Eu e la autoritate, o așa terminat-o. Nu vreau să fac armata, a făcut o tată. Eu e la autoritate. Stau în anuitate, fac tărăși pe coate.